żarły. Czwartą robią dobrzy ludzie po ulicach miasta. Piąta łoskwa, szóstą zgubiłem, a może szósta sama uciekła. Jedno jest pewne, że ruchy mam niezbyt pewne. Wzajem się zżarły. Jedno jest